Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали. Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає, куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду. Ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду, пришлю його до вас. І коли прийде він, то переконає світ у гріхі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той Дух істини, він і наведе вас на всю правду, бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме і звістить вам. Усе, що Отець має, моє. Тому-то і сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи, і ви не побачите мене більше, і знову ще трохи, і побачите мене. Я бо йду до Отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи, і ви мене не побачите, а знову ще трохи, і побачите мене. І оте, я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить? Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуєте один одного, що я хотів сказати словами «ще трохи і мене не побачите» і знову «ще трохи і побачите мене»? Істинно, істинно говорю вам. Ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме. Ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі. Але я вас знову побачу, і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь». Мовлять до нього учні: «Ось, заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер, що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов». Відповів їм Ісус: «Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною Отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете, та бадьортеся, я бо подолав світ».